करके लीला पीला तारा ने जा करके लीला पीला तारा ने जा करके लीला ने जे पाटे पधारो रणो जाना राम दे लीला ने जे पाटे पधारो रणो जाना राम दे तमने पीर जैसल तोर